Atēši gar mūs lēnus Deus, apaidži vēro amor. Danus impiter a graça singular no teu amor permanecer no Santo Espírito.